Weer. Hallo. Nederlands, Engels? Nederlands. Nederlands. We zijn live op Radio Potterpoe. Ja. Waar ben jij van? Waar zit jij voor? Wij zijn van Meeman Publishing House. Koerdische uitgeverij, Meeman. En wij hebben diverse boeken over Koerdische vraagstuk. Aha. En over de Koerdische leider Öcalan. Ja. Hebben we boeken van. Ja. Ja. Ja, want ik begreep dat Öcalan recent is overleden, toch? Nee. Oh, ik ben helemaal in de war. Hij zit 26 jaar al in de gevangenis, hè? Oh, wacht, ik ben in de war. Sorry. Ja, nee, hij zit 26 jaar in de gevangenis. Ja. En recent is door het Turkse parlement, door een van de partijen die aan het, in de regering zit, ja, een hele rechtse partij, ja, daar de leider van, die heeft geroepen om Öcalan, zodat hij in het parlement komt spreken. Oh, als getuige? Nou, als om, om een oplossing voor de Koerdische vraagstuk. Als deskundige, ja. Want hij is de leider van de guerrilla-beweging. Ja. Dus, maar hij is door een rechtse partij gevraagd? MHP, dat is een van de regerende partijen, ja. Nationalistische partij. Ja. De Turkse Nationalistische Partij, daar de leider van, die heet Bahçeli, die heeft geroepen tot dat hij in het parlement eigenlijk moest komen praten. Maar dat lijkt me goed. Denk misschien. Nou ja, wat goed is, dat laatste 43 maanden mocht niemand Öcalan bezoeken. Zijn advocaten niet, zijn familie niet. Wat voor de Koerden heel fijn is om te horen dat het goed gaat met zijn gezondheid. Ja. En tegelijkertijd dat zij ook realiseren, zonder de vrijlating van Koerdische leider, er geen oplossing zal zijn. Ja, ja. Dus dat is een positieve ontwikkeling, dat ze zelf ook inzien. Maar tegelijkertijd is natuurlijk, ze hebben geen uitweg meer. Economisch gaat het heel slecht met Turkije, ja, enorme inflatie, ja, de mensenrechten gaat helemaal absoluut niet goed. Dus ja, Turkije zit vast. Dan, ik zou dan eerder verwachten dat zo'n rechtse partij liever de Koerden pinpoint als oorzaak van ellende, of niet? Dat hebben ze jaren gedaan. Ja. Dat doen ze al 40 jaar. Ja. Alleen dat is geen oplossing, dat zien ze zelf ook. Dat is geen oplossing. Precies. En nu zijn ze dus als de dood bang, omdat Midden-Oosten hartstikke fout gaat met al die oorlogen. En als Turkije ook nog eens met Koerden niet bij elkaar komt, zijn ze bang wat als wij worden aangevallen. Ik denk dat een van de... Ja. Precies. Maar goed, Öcalan... Blijken de Koerden opeens bepaalde vrienden te hebben die... Dat is ook zo. Of weet ik veel. Weet je, dan wordt het echt een internationaal speelveld waar allerlei idiote belangen een rol gaan spelen, toch? Ja, maar ik denk dat... Terwijl het in principe een kwestie is tussen de Turkse staat en de Koerdische mensen. Nou, het is eigenlijk een kwestie van Turkse staat inderdaad met Koerdische culturele rechten en zo. Ja, dat ze dat niet willen geven. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is het maar. Aan de andere kant, Koerden spelen natuurlijk een cruciale rol in het Midden-Oosten. Koerden hebben nu een army. Een leger die over 100.000 gaat momenteel. Oh ja, zoveel mensen. Ja. Dus dat is natuurlijk tegelijkertijd een hele grote angst voor de Turkse staat. Ja. Dus nu moeten ze wel. Alleen wat jammer is dat zoveel mensen dood zijn gegaan. Ja. Zowel aan de Turkse kant als Koerdische kant. Ja. En Koerden hebben jaren geroepen van kom, zit aan tafel, laten we oplossing zoeken. Ja. En nu moeten ze wel. Alleen... We moeten voorzichtig zijn of het ook inderdaad echt gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Maar Koerden zijn niet meer zoals voorheen zo snel gelovig. Ze zijn heel politiek ontwikkeld. Ja. Dus ik vertrouw dat ze het goed zullen aanpakken. Ja, ja. Ja. Ja, het is denk ik zo goed, want als jij door een rechtsidioot uitgenodigd wordt, dan word je heel makkelijk per ongeluk voor een karretje gespannen natuurlijk. Ja, maar die rechtsidioot is wel heel bepalend in de Turkse politiek. Ja. Die zit in de hele Turkse staat. Gast of zo. Nou, volgens mij heeft de Ril dus niet zo'n grote rol als die man heeft bij Barzelay. Oh ja? Barzelay is echt de beschermer van de staat. Staatsideologie. En vooral de nationalistische Turkse kant, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is wel heel belangrijk dat zo'n partij wel ook heeft ingezien zonder Koerden hebben we geen oplossing. Ja, maar dit is toch ook een erkenning van dat het gewoon iets betekent. Ja, ja zeker. Dat is iets anders dan hem in de gevangenis zitten. Dat is toch een stap vooruit. Het is een stap vooruit, maar wij zijn allemaal benieuwd hoe de Turkse staat dat wil precies gaan aanpakken. Ja. Hè? Het moet wel, er moeten wel middelen zijn, er moet ruimte zijn. Wil je dat Öcalan wil helpen? Hij moet ten eerste uit de gevangenis. Hij moet wel ruimte hebben om het alles kunnen doen. Ja, de Turkse staat blinkt niet altijd uit in zachtheid. Nee. Lievendheid en zo. Hè? Dat is, nee, dat is een van de lid. Het is zo ingewikkeld altijd. Ja. Het is ook altijd ingewikkeld, maar terwijl als je boeken van Öcalan leest en dat je alle rechten aan mensen autonomie moet geven van culturele rechten, dus niet alleen Koerden, maar Arabieren ook, andere volkeren ook. Ja. Als je dat doet, ja, en dat past dan niet in de hele staatsideologie natuurlijk. Dat is moeilijk om te zeggen, iedereen hoort erbij. Ja. Of iedereen krijgt de rechten. Ja. Culturele rechten, maar ook mensenrechten en alles. Maar dat geef je niet zo snel toe als dictateur zijnde. Ja. Ja. Maar jullie zitten hier om boeken onder de aandacht te brengen, denk ik. Ja. Heel veel boeken. Ja, wij hebben boeken. Van Öcalan veel ook, zie ik. Ja, voornamelijk nu van Öcalan. Ja. Vertaald in Engels, Duits, Turks, Koerdisch. Ja. Oh, cool. Ja. Dus diverse boeken over zijn voorstellen over een nieuwe samenleving, nieuw model voor theorie. Ja. Democratisch confederalisme. Ja, democratisch confederalisme. Democratisch confederalisme. Dat wil zeggen dat mensen zelf zeggenschap hebben over het bestuur waar ze leven. Ja. Maar ook over vrouwenrechten. Over de positie van de vrouwen, daar heeft hij ook veel boeken. Daar hebben we ook boeken over. Over Rojava, over de oorlog in Koerdistan. Ja. Dus diverse boeken van Öcalan. Ja, mooi. Is er een boek wat zijn grote standaardwerk is of zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, hij heeft. Iets waarvan iedereen zegt, nou dat is. Daar staat het allemaal in of zo? Nou, wij hebben natuurlijk de Sociologie of Freedom. Daar staat al zijn theorie in. Manifesto of the Democratic Civilization. Ja. Volume 3. Dus dat zijn drie delen. Ja, driedelig boek. Wij hebben natuurlijk ook boeken Prism Writings. Oh. My English is not very, very well. Maar dus uit de gevangenis boeken en theorie over zijn hoe hij over samenlevingen. En we hebben het laatste boek is een biografie, illustratie zeg maar, over zijn vanaf zijn kinderjaren tot hoe hij in de politiek is gegaan en waarom die opgepakt is. Dat is ook dat is een stripboek, ja. Ja. Van Sean Michael Wilson. Ja. En het heet Freedom Shall Prevail, ja. The Struggle of Abdullah Öcalan and the Kurdish People. Yes. En ze kunnen allemaal hier bestellen. Portugane.net. Portugane. Wij zeggen Portugane.net. Dat is de webshop. Ja. P-U-R-T-U-K-X-A-N-E. Ja, klopt. .net. En daar kunnen ze alle boeken bekijken en bestellen. Ja. Nou, goed. Dankjewel. Ja. Succes. U dankjewel voor de aandacht. Ja. Ja, dat waren de Koerdische uitgevers van al die Öcalan boeken. Dat zijn er echt heel veel. En het stripboek is echt heel mooi. Het is heel mooi vormgegeven. Struggle of Abdullah Öcalan. Ja, nee. En dat is een stripboek met zijn hele verhaal. En heel veel andere boeken. Ik ga nu denk ik even een pauze inlassen. Of gaan we nog even naar... Oh ja. Hallo, nee, dit is Hans van Radio Patapoe. Die eens een happening, maar Patapoe, stemmen op de radio. En you are listening to the Vindelijke Program. Daar luister je nou niet naar. Je luistert stemmen op de radio. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht.